Niciodată n-ai aflat fericirea, așteptând de undeva soarele să apară în calea ta. Necunoscând pe Dumnezeu, nici pacea sufletului tău n-o vei afla. O, dacă ai ști ce mult aș vrea să câștigi iubirea sa și să trăiești. Cauți un răspuns, te-ntreb mereu dacă mâine, din cer, din veșnicii, El sigur va veni, Domnul nostru Hristos. Tu suflet rătăcit, ce te frămânți în tăcere, fii sigur că într-o zi Iisus va reveni, dar cum te va găsi? Încă nu e prea târziu să poți fi și tu un fiu al iubirii. Însă vremea s-a scurtat și îți spun să te grăbești neapărat. Nu închide iarăși ochii tăi și nu porni din nou pe căi de vânt și fum. Îndreaptă-ți azi privirea ta către Cel ce-ți poate da ce cauți tu. Cauți un răspuns, te-ntreb mereu dacă mâine, din cer, din veșnicii, El sigur va veni, Domnul nostru Hristos. Tu suflet rătăcit, ce te frămânți în tăcere, fii sigur că într-o zi Iisus va reveni, dar cum te va găsi? Ce bine-i viața să-ți petreci, iubirea Lui nesfârșită, prin Duhul Sfânt să stăpânești, prin Duhul Sfânt să stăpânești.